Kochani bracia i siostry, będziemy rozpoczynać. Zapraszam wszystkich do zajęcia miejsc. Witamy wszystkich gości, którzy nas odwiedzają z różnych stron naszego kraju na wakacjach. Asiu, mogę prosić Cię, żebyś poprosiła tam jeszcze z tyłu. Rozpocznijmy, kochani, od modlitwy. Powstańmy i poprośmy Boga, aby błogosławił to nasze dzisiejsze zgromadzenie. Kochany Ojcze, dziękujemy za kolejny dzień Twojej łaski. Dziękujemy za możliwość zgromadzenia się tutaj, na tym miejscu, przy Twoim Słowie, w modlitwie. Prosimy, byś w mocy Twego Świętego Ducha poruszał nasze serca, pociągał nas ku Tobie, byś otwierał szerzej nasze duchowe oczy na poznanie Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś, Twego Syna. Prosimy, by Twój Święty Duch działał w naszych sercach i abyśmy, miłując Ciebie, miłując Twoje Słowo, poddawali się Twojej przemianie. Przysposabiaj nas, przygotowuj nas do służby, do której nas powołałeś w Twoim Królestwie. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z głębi naszych serc. Amen. Usiądźmy, proszę. Zapraszamy wszystkich jeszcze do środka. Jak brakuje krzeseł, to można wziąć z tamtych, które tam są przy stołach. Przed nami dzisiaj jedna z lepiej znanych ksiąg Starego Testamentu, szczególnie w tym zestawie ksiąg prorockich, 12 tak zwanych proroków mniejszych. Mniejszych nie dlatego, że ich przesłanie jest mniej ważne, ale mniejszych dlatego, że ich księgi są krótsze. Stąd nazywamy ich prorokami mniejszymi. Księga Jonasza. Jeśli macie przed sobą Pismo Święte, otwórzcie proszę Księgę Jonasza, pierwszy rozdział. I w pierwszym wierszu czytamy, że doszło słowo Jahwe do Jonasza, syna Amitaja. Jest to już piąta z kolei księga w zbiorze tych 12 proroków zwanych mniejszymi. Jest to najlepiej znana i chyba najbardziej lubiana z tego zbioru prorockich pism. Dzieci ze szkółki niedzielnej raczej nic nie wiedzą o proroku Abdiaszu, Sofoniaszu czy Nachumie, ale wiele dzieci słyszało o Jonaszu i o Wielkiej Rybie. Podobnie ma się sprawa w przypadku wielu długo wierzących, czytających Biblię. Księga Jonasza diametralnie różni się od pozostałych ksiąg proroczych, gdyż zamiast zbioru proroczych poselstw czy kazań, w tej księdze znajdujemy wartką narrację niezwykłych przygód proroka Jonasza. 4 rozdziałach tej księgi Jonasz wypowiada tylko jedno prorocze zdanie. 40 dni i Niniwa zostanie zburzona. To jest cała treść jego poselstwa, jaka jest zapisana w tej księdze. Sam Jonasz jest niezwykle barwną postacią. Pierwszy wiersz tej księgi podaje nam jego imię, które znaczy gołębica, oraz imię jego ojca, które znaczy syn mojej wierności. Te imiona są bardzo rzadkie i występują tylko w tej księdze Starego Testamentu oraz w drugiej księdze królewskiej w 14 rozdziale i 25 wierszu, skąd dowiadujemy się, kiedy Jonasz żył i o czym jeszcze prorokował, ponieważ ta księga nie zawiera wszystkich jego proroctw. Zawiera tylko to jedno zdanie, które Jonasz skierował do mieszkańców Niniwy. Natomiast Jonasz był prorokiem, który miał jeszcze inne proroctwa. I o tym właśnie możemy przeczytać w drugiej księdze królewskiej, w 14 rozdziale. Od 23 wiersza tej księgi czytamy, że Jonasz prorokował za czasów Jeroboama II, nazywamy go. Tu jest powiedziane tylko Jeroboama, ale wiemy, że był pierwszy Jeroboam, ten, który na początku doprowadził do podziału królestwa Izraela i Judy. Ten, który ustawił te bałwany, które miały zastąpić dla północnego królestwa kult Boga Jahwe. I postawił jeden w Dan, drugi jeden na północy, drugi na południu, jeden w Betel, drugi w Dan. I tam Izraelici pielgrzymowali, aby czcić te posągi, i wszyscy pozostali królowie Izraela, czytamy, że kontynuowali grzech Jeroboama. I o tym tutaj również czytamy, że ten kolejny Jeroboam czynił to, co złe w oczach Jahwe, wiersz 24, nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, przez które doprowadził on Izraela do grzechu. Ale dalej czytamy w 25 wierszu, że przywrócił Izraelowi granicę od Lebo Hamat na północy, aż po Morze Stepowe, zgodnie ze słowem Jahwe, Boga Izraela, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gat-Hefer, czy w niektórych przekładach macie pełne hebrajskie Gat-Hefer. Jeroboam II panował w północnym królestwie Izraela w latach 793 do 753 przed Chrystusem. Czyli Jonasz prorokował albo w tych właśnie latach, albo przed objęciem panowania przez Jeroboama II. W Izraelu były to czasy wielkiego ekonomicznego i politycznego powodzenia. Prorocza zapowiedź poszerzenia granic z pewnością została przyjęta w Izraelu z wielką aprobatą i przysporzyła Jonaszowi popularności. Był to jednak czas moralnego i duchowego zepsucia, ponieważ Izrael był daleko od swojego Boga i pogrążał się w coraz większym bałwochwalstwie. Chociaż powodziło im się finansowo, ekonomicznie, gospodarczo, politycznie, duchowo byli w wielkim ubóstwie. Nie zawsze ekonomiczne powodzenie oznacza Boże błogosławieństwo. Wielu ludzi tak dzisiaj uważa, że jak Bóg błogosławi, to finansowo się dobrze wiedzie, ale historia biblijna pokazuje nam wielu bogatych ludzi, którzy byli daleko od Boga. Czytamy nawet o tych, którzy zeszli z drogi wiary z powodu bogactwa i umiłowania przede wszystkim pieniędzy, umiłowania bogactwa. Pan Jezus przestrzegał przed miłością do czesności bogactw tego świata. Mówił o ułudzie bogactwa. A więc był to zły czas, chociaż patrząc z historycznej perspektywy można by powiedzieć, że był to czas rozkwitu. Ich granice sięgały czasów króla Salomona i Dawida. Byli znowu militarną potęgą. Jeroboam II rządził przez 41 lat, jeden z najdłużej rządzących władców. A jednak czytamy, że nie odstąpił od grzechów swojego imiennika Jeroboama. Czynił to, co złe w oczach Jahwe. W tym czasie głosili również prorocy Ozeasz i Amos, których proroctwa już omawialiśmy. Oni również odważnie potępiali niegodziwość władców Izraela, jak również kapłanu i całego ludu. Warto zauważyć, że Ozeasz i Amos również wskazywali na Bożą troskę o inne narody, co jest jednym z głównych tematów Księgi Jonasza. Ponadto z tego wiersza z Księgi Królewskiej dowiadujemy się, skąd pochodził Jonasz. Z miejscowości Gat-Hefer albo Gat-Hahefer. To miasto znajdowało się w Galilei, zaledwie 8 kilometrów na północ od Nazaretu, gdzie wieki później wychowywał się Pan Jezus. Według starożytnych historyków w czasach Pana Jezusa w Gat-Hefer nadal znajdował się grób Jonasza. Szymon Piotr również pochodził z tych okolic, z Galilei, z Betsajdy położonej nad Jeziorem Galilejskim. I bardzo ciekawe jest, jak Pan Jezus zwracał się do Szymona Piotra. Mateusza 16:17. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza. W Jana, w pierwszym rozdziale, 42 wierszu, tutaj mamy dwie wersje. W niektórych manuskryptach mamy Jana, w innych manuskryptach mamy znowu Jonasza. Jezus spojrzał na niego i powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jonasza. Ty będziesz nazwany Kefas, co się tłumaczy Piotr. I ponownie w Jana 21:15, po zmartwychwstaniu Jezusa, Jezus spotyka się z uczniami, rozmawia z Piotrem i pyta: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Trzykrotnie Pan Jezus zadaje mu to pytanie. Szymonie, synu Jonasza. Powtarza to trzy razy. Tak jak mówię, w niektórych manuskryptach jest Jana, jeśli chodzi o Ewangelię Jana. W Mateusza wszędzie jest synu Jonasza, ale w niektórych manuskryptach w Ewangelii Jana znajdziecie albo Jana, albo Jonasza. I również w naszych przekładach polskich podobnie. W Uwspółcześnionej Gdańskiej, w Starej Gdańskiej jest Jonasz, w wielu innych przekładach jest Jan. Czy ojciec Szymona Piotra miał na imię Jonasz, Jan? Czy Jezus proroczo wskazywał na misję Piotra do pogan? Jonasz, jak wiemy, odwrócił się od Boga, a następnie żałował, opamiętał się i zaniósł ratunek poganom. Szymon Piotr trzykrotnie zaparł się Pana Jezusa, ale później żałował, nawrócił się, i stał się pierwszym apostołem, który zaniósł Ewangelię poganom. A skąd Bóg posłał Piotra do pogan? Z jakiego miasta? W 10 rozdziale listów do Rzymian, w 30 wierszu, czytamy o rzymskim setniku Korneliuszu, który modlił się w swoim domu i gdy się modlił, anioł stanął przed nim i powiedział mu: Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana, a twoje jałmużny zostały wspomniane przed Bogiem. Zatem poślij do Joppy, do Jafy i przywołaj Szymona, który jest nazwany Piotrem. Ten jest goszczony nad morzem w domu Szymona Garbarza. A gdzie uciekł Jonasz, żeby wsiąść na statek do Tarszisz? W 3 wierszu jego księgi, w 1 rozdziale, czytamy, że uciekł do Jafy albo do Joppy. To jest to samo miejsce. Zachęcam do rozważenia tych ciekawych podobieństw między Piotrem a Jonaszem. Ale jeszcze ciekawsze jest zestawienie Jonasza z Panem Jezusem. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale i 38 wierszu czytamy o znawcach prawa i faryzeuszach, którzy przyszli do Jezusa i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy zobaczyć jakiś twój znak. A Jezus im odpowiedział: pokolenie złe i cudzołożne. Złe i cudzołożne. Poszukuje znaku, lecz znak nie będzie mu dany. Poza znakiem proroka Jonasza. Bo jak Jonasz był w łonie potwora 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi 3 dni i 3 noce. Ludzie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i osądzą je, gdyż opamiętali się dzięki poselstwu Jonasza. A oto tutaj więcej niż Jonasz. Z wszystkich możliwych proroków Pan Jezus wybiera nieposłusznego Jonasza, posłanego do pogan, i porównuje swoją śmierć i zmartwychwstanie do doświadczenia Jonasza we wnętrzu wielkiej ryby. Ponadto zestawia opamiętanie mieszkańców Niniwy, do której z wielką niechęcią poszedł w końcu Jonasz, z brakiem opamiętania wśród wielu Żydów wobec ochotnego świadectwa Bożego Syna, światłości świata. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale od 29 wiersza Pan Jezus mówi: to pokolenie jest złym pokoleniem, szuka znaku, ale znak nie będzie mu dany poza znakiem Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla Niniwejczyków, tak też Syn Człowieczy stanie się dla tego pokolenia. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza. A oto tutaj więcej niż Jonasz. Czytając historię i nauki Starego Testamentu, musimy zawsze poszukiwać ich powiązania z osobą i dziełem Pana Jezusa, o którym świadczy całe Pismo. W Starym Testamencie Jezus jest zapowiadany, a w Nowym Testamencie Jezus jest objawiony. jakkolwiek cenne i potrzebne, moralne, duchowe czy praktyczne lekcje wyciągamy ze Starego Testamentu, nie powinniśmy pominąć tych najcenniejszych pereł poznania Boga objawionego w swoim wiecznym Synu, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, Żydów i pogan. Będziemy się modlić, śpiewać Bogu na chwałę, a później wrócimy do rozważania tej księgi. Powstańmy do modlitwy. Panie nasz, daj, żeby nasze modlitwy, pieśni, słuchanie, rozważanie Twego Słowa prawdziwie zbliżały nas do Ciebie i pomagały nam poznać Ciebie lepiej, nie tylko naszym umysłem, ale nade wszystko naszymi sercami, by kochać Ciebie, by z ochotą Ci służyć, by pełnić Twoją wolę ochotnie, z gorliwością, całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. Prosimy, dopomóż nam zbliżyć się do Ciebie, gdy ku Tobie kierujemy nasze serca. Dalej przemawiaj do nas i objawiaj się nam. I niechaj Tobie płynie wdzięczna pieśń chwały i uwielbienia z każdego z naszych serc. Amen. wybawia utrapionych na duch. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Dziękuję, Panie Jezu Chryste, za Twoje słowo. Dziękuję, Panie, że możemy poznawać prawdę, którą nam objawiasz przez Twoje słowo każdego dnia. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją obecność w naszym życiu. ludzki możliwość poznania Twojego panowania i ogromnej chwały tego Królestwa. Królestwo Twoje jest wiecznym Królestwem, a Twoje panowanie przez wszystkie pokolenia. Pan jest wiarygodny we wszystkich swych słowach i święty we wszystkich swych działach. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają. Stawia na prostych nogach wszystkich chwiejących się. Oczy wszystkich z nadzieją patrzą na Ciebie i Ty dajesz im pożywienie o właściwej porze. To wiesz swą dłoń i wszystko, co żyje, napełniasz Bogą sytością. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i święty we wszystkich swych działach. Pan jest blisko każdego, kto go wzywa, każdego, kto wzywa go w prawdzie. Spełni pragnienie tych, którzy żyją w Jego bojaźni. Wysłuchaj ich modlitw i ocali. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, a wszystkich występnych wybrać. Moje usta będą głosić chwałę Pana. Niech każde stworzenie wysłuchaj Jego święte imię. Zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. wyciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Bogu zbawienie moje i chwała moja. Dziękuję, kochany Ojcze, za to słowo i dziękuję, że dałeś nam swojego Syna, abyśmy mogli przyjść do Ciebie. Amen. Amen. Ale opiera się na Tobie, na Twoich dobrych obietnicach,

Pierwsza znajdzie czasie. Złodziej wchodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby życie miały i by miały nadmiarze. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje oddaje za owce. Rybnik i ten, kto nie jest pasterzem, do których owce nie należą, gdy zobaczy, że wilk się zbliża, od razu porzuca owce i ucieka, a wilk uprowadza je i rozprasza. Bo on najemnikiem jest i niezależny na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje, a moje mnie znają. Tak jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie swoje oddaję za owce. A mam jeszcze inne owce, nie będące z tej zagrody. Te również mogą poprowadzić i one usłyszą mój głos. Następnie jedna owczarnia, jeden pasterz. Ojciec dlatego mnie miłuje, że ja swoje życie oddaję, aby je znowu otrzymać. Nikt mnie go nie pozbawia, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc przyjąć je znowu. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. Święty Panie Jezu, dobry pasterzu, dziękujemy Ci, że wskazałeś nam tą bramę, przez którą mamy wejść. Czy nie jest to żadna religia, żadna organizacja, tylko Ty, Panie, jesteś tą bramą. Dziękujemy Ci, Panie, żeś objawił nam tą prawdę, że Ty jesteś tą drogą, prawdą i życiem. W Tobie jest słowo prawdy i życia wiecznego. Kto Ciebie, Panie Jezu, nie poznał, jest na drodze ku zagładzie. Dlatego prosimy Cię z tymi, którzy jeszcze Ciebie, Panie Jezu, nie poznali, aby przyszli do Ciebie. Otwieraj, to jest prawdziwy. Do Ciebie, Panie Jezu. Do Boga sprawiedliwego. Do Boga miłosiernego. Ty, Panie, jesteś tym, który wskazuje tą drogę. Mówisz, Panie, przyjdźcie do mnie wszyscy. Tak, Panie, dzięki Ci, Boże, żeś ukazał nam tą drogę. Tą drogę zbawienia, tą prostą drogę do Ciebie, Panie Jezu. Że jesteś tą drogą i bramą, przez którą możemy chodzić i wychodzić. I żeśmy zależni do pastwisko. Bo Ty jesteś, Panie, dobrym pasterzem. Ty, Panie, nasz karmisz swoim słowem. Tą prawdą, którą Ty jesteś na wieki. Dzięki Ci, Boże, za to, że nie gromadzimy się w jakiejś religii, w jakiejś organizacji, lecz przy Tobie, Panie, Twojego imienia, Panie, wzywamy. Dzięki Ci składamy za tą wielką ofiarę, którą zdałeś nam na krzyżu. Bądź, Panie, błogosławiony. Teraz na wieki. Amen. Panie Jezu, Ty jesteś prawdziwym Bogiem, Ty jesteś życiem wiecznym. Ty oddałeś za nas swoje życie. Panie, bardzo Cię prosimy o wszystkich ludzi, tych, którzy są w organizacji amerykańskiej. Prosimy Cię, Panie, o innych jeszcze, którzy tkwią w różnych systemach religijnych. Proszę Cię, Panie, o naszą rodzinę, która jest w organizacji. Rodzina z tego względu, bo im ktoś każe. Panie, błagamy Cię. Prosimy, zmiłuj się. Radzi. Zmiłuj się. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś pośród nas. Dzięki Ci, Panie, za pokój, który przynosisz. Dzięki Ci. Chwała Ci, Jezu. Dzięki Ci. Chwała Ci. Amen. Amen. Zapraszamy, tu jeszcze są miejsca z przodu, można sobie usiąść, jak ktoś nie ma z tyłu miejsca. Dobrze było słuchać dzisiaj tych różnych fragmentów słowa, które czytaliście i też współuczestniczyć w tych modlitwach, które były wznoszone. W dużej mierze one odzwierciedlają to, o czym dalej za chwilę będziemy, co będziemy wspólnie rozważać. O czym traktuje Księga Jonasza? Czy jest to opowieść o wielkiej rybie, wspomnianej w tej księdze 4 razy? Czy o wielkim mieście, wymienionym 9 razy? Czy o nieposłusznym proroku, wspomnianym 18 razy? Oczywiście te rzeczy są częścią tej księgi, ale ta księga, tak jak całe Pismo Święte, przede wszystkim mówi nam o Bogu. Bóg jest wspomniany 38 razy w tych 4 krótkich rozdziałach. I gdyby wyeliminować Jego postać z tej księgi, to cała ta historia mogłaby być postawiona na półce z bajkami obok Pinokia i im podobnych historii. Moby Dicka, chociaż to ponoć ma jakieś tam historyczne podstawy. Księga Jonasza opowiada o Bogu, o woli Boga i o tym, jak my na nią reagujemy, co my z nią robimy. Opowiada też o miłości Boga i o tym, jak możemy jej doświadczać i jak powinniśmy nią się dzielić z innymi. W 1 wierszu tej księgi czytamy o słowie Boga Jahwe, które doszło do Jonasza. Bóg przemówił do Jonasza. Jonasz dokładnie usłyszał Boga. Nie tak jak wielu dzisiaj proroków, którzy tak na 50% słyszą Boga, albo ci lepsi na 70% słyszą Boga. Nie tak. Kiedy Boży prorocy słyszeli głos Boga, to słowo w słowo w 100% wiedzieli, co Bóg ma do powiedzenia. W 2 rozdziale tej księgi czytamy o słowie Jonasza, które doszło do Boga, Jahwe. 2 rozdział mówi o słowach, które Jonasz skierował do Boga, kiedy znalazł się w swoim grobie, w wielkiej rybie. W 3 rozdziale czytamy o słowie Boga Jahwe, które z wielką mocą przekonania doszło do mieszkańców Niniwy, wielkiego miasta w Asyrii. W 4 rozdziale tej księgi czytamy o gorzkich słowach wyrzutów Jonasza wobec Boga i cierpliwych słowach wyjaśnień Boga skierowanych do Jonasza. A więc możemy powiedzieć, że 1 rozdział mówi o cierpliwości Boga wobec Jonasza. Pokazuje nam jego nieposłuszeństwo, jego brak skruchy i to, jak Bóg cierpliwie w różne sposoby przemawia do Jonasza, żeby sprowadzić go na Bożą drogę. W 2 rozdziale Widzimy Boże miłosierdzie wobec Jonasza. Jak Bóg słucha jego modlitwy i podnosi go z jego grobu, z jego śmierci. Ratuje go, zbawia go. W trzecim rozdziale widzimy Bożą moc działającą przez Jonasza. Widzimy pokutę całej Niniwy i odroczenie Bożego sądu nad Niniwą. Boża moc działająca przez Jonasza. I czwarty rozdział mówi nam o Bożej posłudze dla Jonasza. Jak Bóg dalej go uczy, jak Bóg go pociesza, jak Bóg go karci. Wśród Żydów panuje zwyczaj czytania Księgi Jonasza w święto Jom Kippur, czyli w dzień pojednania, albo w dzień pokuty, czy dzień przebłagania. Jest to jedno z najważniejszych, najbardziej uroczystych religijnych świąt żydowskich, które zamyka dziesięciodniowy okres pokuty, w której oni stają przed Bogiem i wyznają swoje grzechy. Żydzi każdego roku czytają w ten dzień Księgę Jonasza, aby przypomnieć sobie, że Bóg jest miłosierny i przebacza grzechy. Nawet ludziom, którzy dopuścili się takich grzechów, jakie miały miejsce w Niniwie. Jeśli mówią, Bóg przebaczył mieszkańcom Niniwy, to może przebaczyć i nam dzisiaj. Po drugie, mieszkańcy Niniwy są dla Żydów wzorem prawdziwej pokuty. Pokuty, która uśmierza Boży gniew i sprowadza Jego miłosierdzie. Po trzecie, Księga Jonasza przypomina Żydom, że cały świat i wszystkie jego żywioły są w Bożych rękach. Wiatr, rośliny, morze, wielka ryba, wszystkie one w tej historii są narzędziami Boga, nad którymi Bóg suwerennie panuje. Wcześniej jeszcze, przed tym dniem Jom Kippur, Żydzi czytają psalm 24, który mówi, że cała ziemia należy do Boga i wszystko, co ją wypełnia. Chociaż Jonasz został posłany do Niniwy, czołowego miasta Asyrii, poprzez tę krótką księgę Jonasz pełnił również posługę dla Izraela. Odkrył przed nimi Boże współczucie dla tych, którzy są poza Izraelem. Nawet tych, którzy byli ich śmiertelnymi wrogami. Bóg powołał Izraela na swój lud, aby stał się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Na samym początku, kiedy Bóg powoływał Abrahama, czy jeszcze wtedy Abrama, powiedział do niego, będę ci błogosławił i uczynię cię błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Ale podobnie jak Jonasz, Izrael odmówił posłuszeństwa Bogu, by być światłem dla wszystkich narodów. Zatrzymał to objawienie Boga dla siebie i traktował wszystkich wokół jako nieczystych. I bardzo trudno Bogu było przemawiać przez Izrael do sąsiednich i innych odległych narodów. Podobnie jak Jonasz, i oni musieli zostać skarceni. Wiemy, że wkrótce Asyria podbiła Izrael, a niemal 140 lat później Babilon wziął Judę południowe królestwo do niewoli. Księga Jonasza eksponuje zarówno suwerenność Boga, jak i Jego miłość i wielkie miłosierdzie. Przeczytamy teraz kilka wybranych wierszy z tej księgi i chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na powtarzane w tych wszystkich wierszach pewne słowo. Ono nie jest widoczne we wszystkich tłumaczeniach. Ja tutaj wybrałem te wiersze albo z Biblii Gdańskiej, z tej starej Biblii Gdańskiej, chociaż ją troszeczkę uwspółcześniłem dla nas, i z księgi, z przekładu dosłownego, bo tam to słowo się wszędzie pojawia. Niestety w naszych polskich przekładach nie widać zawsze tego słowa. Tłumacze użyli różnych synonimów, ale w języku hebrajskim pojawia się to samo słowo. Mam nadzieję, że zauważycie, jakie to słowo. Drugi wiersz pierwszego rozdziału. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, a wołaj przeciwko niemu, bo ich zło dotarło przed moje oblicze. Czwarty wiersz. Ale Jahwe zesłał wielki wiatr na morzu i powstał wielki wiatr na morzu i zdawało się, jakby okręt miał się rozbić. Dziesiąty wiersz. Wtedy ci mężowie zlękli się wielkim strachem, a dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Jahwe, rzekli do niego, co zrobiłeś? Dwunasty wiersz. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie, a wrzućcie mnie w morze, a uspokoi się morze przed wami, gdyż ja wiem, że to z mojego powodu przyszła na was ta wielka burza. Szesnasty wiersz. Bali się tedy ci mężowie Jahwe wielkim strachem i ofiarowali Jahwe ofiarę i śluby czynili. Drugi rozdział, pierwszy wiersz. Lecz Jahwe przygotował wielką rybę, żeby pożarła Jonasza. I Jonasz był we wnętrznościach tej ryby 3 dni i 3 noce. Trzeci rozdział, drugi wiersz. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, a wołaj przeciwko niemu to, co ci rozkazuje. Trzeci wiersz. Wstał tedy Jonasz i poszedł do Niniwy według słowa Jahwe, a Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi. Czwarty rozdział i pierwszy wiersz. Zasmuciło to jednak Jonasza wielkim przygnębieniem i oburzyło go. Drugi wiersz. I wstał i wstawiał się do Jahwe tymi słowy. Ach, Jahwe, czy nie to było moje słowo, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego poprzednio chciałem uciec do Tarszisz, gdyż wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie i wielkiego miłosierdzia i litującym się nad niedolą. Szósty wiersz. A Jahwe Bóg wyznaczył krzak rycynowy i ten wyrósł nad Jonaszem, by być cieniem nad jego głową i ochraniać go od jego niedoli. Jonasz zaś cieszył się z tego krzaka wielką radością. I jedenasty, ostatni wiersz. Mówi Bóg. Ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie poznali różnicy między swą prawą ręką a lewą oraz wiele bydła? Jakie to słowo? Wielki, wielkie, wielka. Pojawia się w tej księdze 14 razy i 4 razy odnosi się do Niniwy. Jak czytacie biblijne księgi, zwróćcie uwagę, na powtarzające się słowa. W tej księdze jest więcej takich słów, które się powtarzają. One pomagają nam zobaczyć te główne tematy. I dobrze jest właśnie czasami sięgnąć do tych starszych przekładów, jak Biblia Gdańska, chociaż jest archaicznym przekładem i trudnym do czytania, ale jest wiernym przekładem i tam możemy te rzeczy dostrzec. W nowych przekładach tłumacze, tak jak mówię, dokładają starań, żeby nam się dobrze czytało i używają wielu synonimów, ale przez to czasami ten tekst traci swoje pierwotne przesłanie. 14 razy to słowo wielkie, a więc jest to księga o wielkich sprawach. Przede wszystkim o wielkim Bogu, ale też, tak jak powiedziałem, 4 razy to słowo pojawia się w odniesieniu do Niniwy. I Niniwa rzeczywiście była znaczącym miastem położonym nad rzeką Tygrys w Mezopotamii, jakieś 800 kilometrów od miejsca zamieszkania Jonasza, na północ i wschód. Już w 10 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o budowie Niniwy przez sławnego myśliwego Nimroda. A więc początki Niniwy sięgają jakichś 3000 lat przed Chrystusem. Było to bardzo stare miasto i wielkie miasto pod wieloma względami. Jej strategiczne położenie pozwalało temu miastu kontrolować ważne szlaki handlowe, zarówno drogą lądową, jak i rzeczną. 3 rozdział Księgi Jonasza i 3 wiersz mówi, że Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. Tutaj nie mówimy o samym mieście tylko, ale mówimy o Niniwie i przylegającej do niej miastach, miasteczkach, wsiach, które stanowiły razem Niniwę. W 4 rozdziale i 11 wierszu Bóg mówi, ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. A więc widzimy, że tutaj również są te pastwiska, te miejsca, gdzie bydło przebywało i mamy tutaj wymienionych 120 tysięcy ludzi, którzy nie potrafią odróżniać lewej ręki od prawej. Co to są za ludzie? Czy w Niniwie był taki totalny, za przeproszeniem, debilizm, że nie umieli odróżnić lewej ręki od prawej? Nie. To wyrażenie w Biblii bardzo często odnosi się do małych dzieci. I według badań archeologicznych Niniwa z całym tym swoim pobliskim okręgiem mogła liczyć od 600 tysięcy do miliona ludzi. Ogromna masa ludzi. Jonasz otrzymał polecenie udania się do Niniwy i głoszenia tam poselstwa zagłady. Miał krótkie poselstwo, 40 dni i Niniwa będzie zburzona. Jak wiemy, uciekał przed tym zadaniem, zamiast udać się na północ i na wschód, udał się na południe i na zachód, do Joppy, a potem chciał uciekać daleko, daleko na zachód, do Tarszysz. Najdalej jak tylko mógł. To słowo Tarszysz pojawia się wielokrotnie w Biblii i odznacza najdalsze jak tylko się da miejsce na zachód. Co ciekawe, ten niechętny prorok, kiedy w końcu został zmuszony do udania się do Niniwy i wykonał swoje zadanie, oglądał niewiarygodny sukces. Cała Niniwa, łącznie z najwyższymi władzami, okazała skruchę i została ocalona. I gdyby Księga Jonasza kończyła się na trzecim rozdziale, moglibyśmy sądzić, że Jonasz odniósł niezwykły sukces i jest to opowieść o największym przebudzeniu lub jednym z największych przebudzeń w historii ludzkości. Jednak mamy jeszcze czwarty rozdział tej księgi, który jest często pomijany i rzadko wykładany, a którego zrozumienie jest kluczowe do właściwego odczytania przesłania tej księgi. W tej księdze czytamy o trzech wielkich aktach zbawienia, ratunku, ocalenia. W pierwszym rozdziale Bóg ocala żeglarzy, z którymi Jonasz podróżuje na statku, i ci żeglarze w wyniku ocalenia oddają Bogu, Jahwe, chwałę. Składają mu ofiary, składają mu śluby. Dalej, w drugim rozdziale czytamy, że Bóg wybawia Jonasza. I Jonasz dziękuje Bogu i Jonasz oddaje Bogu cześć w drugim rozdziale. Natomiast w trzecim rozdziale Bóg ocala Niniwę, a w czwartym rozdziale Jonasz z tego powodu narzeka. Nie oddaje Bogu chwały, nie dziękuje Mu. W pierwszym rozdziale Jonasz jest podobny do syna marnotrawnego, który upiera się przy tym, żeby robić swoje i podążać własną drogą. Natomiast w ostatnim rozdziale Jonasz jest podobny do brata syna marnotrawnego, który jest krytyczny, samolubny, ponury i zły i niezadowolony ze zbawienia, którego Bóg dokonał. Wiecie, że nie wystarczy, żebyśmy tylko wykonali Bożą wolę. Ważne jest też, jak ją wypełniamy, z jakim nastawieniem ją wypełniamy, z jakim sercem służymy naszemu Panu. List do Efezjan, 6 rozdział i 6 wiersz mówi, żeby czynić wolę Bożą z całej duszy. I wiemy, że Bóg nie chce tylko jakiejś miłości i jakiegoś posłuszeństwa, ale jakiej miłości od nas chce? Z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Płomienni duchem Panu służcie. Sercem każdego ludzkiego problemu jest problem w sercu, w ludzkim sercu. Tam właśnie tkwi nasz problem i tam tkwił problem Jonasza. Jonasz pod przymusem, nie mając innego wyjścia, wypełnił Bożą wolę, ale Bóg nie mógł powiedzieć o Jonaszu, że jest to mąż według jego serca. Jonasz zrobił, co Bóg mu kazał, ale nie z ochotnego serca. Serce Jonasza było pełne goryczy i szemrania. 4 rozdział, 1 wiersz. Ale Jonaszowi bardzo się to nie podobało. Co mu się nie podobało? Że mieszkańcy Niniwy pokutowali, że błagali Boga o miłosierdzie, że wołali do Boga niebios, do Boga Jahwe. Bardzo mu się to nie podobało. I gniewał się, oburzał się. I modlił się do Jahwe. Jakimi słowy? Zobaczcie. Proszę, Jahwe, czy tego nie mówiłem, gdy jeszcze byłem w swojej ziemi? Dlatego zaraz uciekłem do Tarszisz, gdyż wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i litościwym i nieskorym do gniewu i pełnym wielkiego miłosierdzia, który żałuje nieszczęścia. A teraz, Jahwe, proszę, zabierz ode mnie moje życie, bo lepiej mi umrzeć niż żyć. Ho, co to za modlitwa? Modlitwa proroka, który stał się narzędziem takiego zbawienia. I on tak się modli. Zobaczcie, jak szczera jest Biblia w prezentowaniu tych bohaterów wiary, tych mężów wiary. Nie maluje nam ich w różowych barwach, ale prawdziwie pokazuje, jakimi byli. Po raz drugi w tej księdze Jonasz się modli, ale jego druga modlitwa dramatycznie różni się od jego pierwszej modlitwy, zarówno pod względem treści, jak i jej charakteru. Jonasz modlił się najlepiej w najgorszym miejscu, w swoim grobie, w brzuchu wielkiego potwora, a najgorzej modlił się w najlepszym miejscu, w Niniwie, gdzie Bóg cudownie działał. Jego pierwsza modlitwa pochodziła ze złamanego serca, a jego druga modlitwa pochodziła z rozgniewanego serca. W pierwszej modlitwie prosił Boga, by jego ocalił, ale w drugiej modlitwie prosił Boga, żeby odebrał mu życie. Po raz kolejny Jonasz wolał umrzeć, niż nie postawić na swoim. Ta krnąbrna modlitwa zdradza nam tajemnicę, dlaczego Jonasz usiłował uciec przed Bogiem. Będąc dobrym teologiem, Jonasz znał atrybuty Boga. Nie był na naszych wykładach, ale znał atrybuty Boga. Wiedział, że Bóg jest Bogiem łaskawym i Bogiem miłosiernym, nieskorym do gniewu i pełnym miłości, Bogiem, który nie chce sprowadzać nieszczęście. Jonasz znał poprawną teologię, ale pozostała ona tylko w jego głowie, a nigdy nie dotarła do jego serca. To taka krótka droga, a dla wielu ludzi najdłuższa droga w całym świecie. Ilu znacie takich ludzi, którzy potrafią cytować Biblię, a z którymi nie da się żyć? Ilu ludzi ma wielką wiedzę o Bogu, ale nie zna Boga? Ilu ludzi potrafi dyskutować o Biblii, ale w ich życiu nie ma owocu Ducha Świętego, o którym mówi ta Biblia? Bóg posłał Jonasza do Niniwy, dlatego że Bóg kochał mieszkańców Niniwy, pomimo ich wielkiego zła i duchowej ciemnoty. Bóg nie chciał zagłady grzeszników, ale chciał ich ratować, chciał im przebaczyć, chciał ich ocalić przed nadchodzącym sądem. I Jonasz dobrze o tym wiedział. Ale ta wiedza nie napełniła jego serca Bożym współczuciem i Bożym miłosierdziem. W jego sercu nadal była niechęć do Asyryjczyków i niezadowolenie wobec Bożego miłosierdzia, wobec Asyryjczyków, którzy w tamtych czasach byli postrachem wszystkich narodów. Kiedy najeżdżali na jakiś kraj, ktoś śmiał im się przeciwstawić, wiecie co robili? Obdzierali ludzi ze skóry żywcem. Obcinali nosy, języki, uszy, ręce, stopy i nabijali na pal. Siali grozę, gdziekolwiek się udali. Ścinali ludziom głowy, gotowali czaszki i ustawiali takie kopce przed miastami, żeby wszyscy wiedzieli, że Asyria to nie są żarty. Czy Bóg może kochać takich ludzi? Czy Bóg może przebaczyć takim ludziom? Czy Bóg może litować się nad takimi ludźmi? No, ta księga uczy nas, że tak. Że Bóg jest tak łaskawy, że jest tak miłosierny, że nawet na Niniwę nie chciał zesłać swojego sądu. Ale Jonasz miał żal, miał pretensje do Boga i opuszcza Niniwę w takim stanie. Ale Bóg nie opuszcza Jonasza. Bóg z ojcowską mądrością i cierpliwością ponownie próbuje dotrzeć do serca Jonasza. Piąty wiersz mówi nam, że Jonasz wyszedł z miasta i zatrzymał się po jego wschodniej stronie. Rozbił tam sobie szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co się stanie w mieście. A Jahwe, Bóg, wyznaczył krzak rycynowy, krzak, który ma takie duże liście jak dłonie, i ten wyrósł nad Jonaszem, by być cieniem nad jego głową i ochraniać go od jego niedoli. Jonasz zaś cieszył się z krzaka wielką radością. Więc Jonasz potrafił się cieszyć. Nie tak, że on był jakimś pesymistą, że był chory na depresję i nie umiał się cieszyć. Nie, potrafił się cieszyć z tego, co było dla niego dobre i przyjemne. Potrafił się cieszyć z krzaka, który dawał mu cień, pod którym dobrze było w gorący dzień sobie leżeć. Nazajutrz jednak, wraz z nastaniem poranka, Bóg wyznaczył robaka, który podgryzł krzak, także usechł. A gdy wzeszło słońce, Bóg wyznaczył palący wiatr wschodni i słońce prażyło nad głową Jonasza, także omdlewał. I co znowu robił? Znowu się modlił. Ale jak? Prosił swoją duszę, by umarła, mówiąc: lepsza jest śmierć moja niż moje życie. Wiecie, możemy czytać i mówić: ależ ten Jonasz, Jonasz, co za prorok, co za człowiek, ludzie, ludzie, ludzie. O nie, kochani, ta księga została zapisana dla każdego z nas, żebyśmy my przyjrzeli się naszym sercom. Nie żebyśmy kiwali głowami nad Jonaszem, ale żebyśmy wejrzeli w siebie. Tak jak Bóg uczynił w głębinach morza, tak tutaj uświadamiał Jonaszowi, jak to jest być zgubionym, bezsilnym, pozbawionym nadziei, nieszczęśliwym, cierpiącym. Bóg obnażał samolubstwo Jonasza i rozdwojenie jego duszy. Jednego dnia Jonasz głosi Boże Słowo, a następnego dnia jest nieposłuszny Bogu i ucieka od swojego posłannictwa. Wewnątrz wielkiej ryby modli się o zbawienie, a teraz prosi Boga, aby go zabił. Zapowiadał Niniwie Boży sąd, a sam nie obawiał się Bożego gniewu? Bardzo troszczył się o własne wygody, ale nie o pozyskanie zgubionych grzeszników. Mieszkańcy Niniwy, krzak rycynowy, robak, morze i wiatr, wszyscy byli posłuszni Bogu, a Jonasz nadal odmawia Bogu posłuszeństwa. To ciekawe, że cały stworzony wszechświat, wszystkie planety, gwiazdy, galaktyki, niebo, ziemia, morze, wszystko, co jest stworzone, jest posłuszne Bogu, poza człowiekiem i upadłymi aniołami. Cała reszta słucha się Boga. Co Bóg każe, to czynią. Ale człowiek może się sprzeciwić Bogu. Człowiek może być nieposłuszny Bogu. Jonasz miał wielki problem z zaakceptowaniem Bożej woli. Widzimy, że w pierwszym rozdziale umysł Jonasza pojął Bożą wolę, ale wola Jonasza odmówiła posłuszeństwa i Jonasz udał się w przeciwnym kierunku, niż wzywał go Bóg. W drugim rozdziale Jonasz wołał o pomoc, Bóg go uratował i wtedy Jonasz poddał mu swoją wolę. Powiedział: zrobię, co każesz. W trzecim rozdziale Jonasz posłusznie udał się do Niniwy, aby tam głosić Boże Słowo, ale jego serce nadal nie było poddane Bogu. Jonasz wypełniał wolę Boga, ale nie czynił tego z głębi serca. Jonasz musiał nauczyć się jeszcze jednej lekcji, być może najważniejszej ze wszystkich. W pierwszym rozdziale Jonasz dostał lekcję Bożej wszechmocy i Bożej cierpliwości. W drugim rozdziale zrozumiał lekcję Bożego przebaczenia. Bóg odpuszcza winy tym, którzy pokornie Go wzywają. I Jonasz tego doświadczył na sobie samym. W trzecim rozdziale nauczył się lekcji Bożej potęgi i mocy, gdy zobaczył, jak całe miasto uniża się przed Bogiem. I oczywiście zobaczył tam też Boże miłosierdzie. Teraz musiał nauczyć się lekcji Bożej litości, że Bóg kocha zgubionych grzeszników. Owszem, nienawidzi ich grzechu. I Biblia mówi czasami, że nienawidzi ich, dlatego że oni są tak utożsamieni ze złem, które czynią. Ale Bóg, nienawidząc ich, jednocześnie kocha ich. Tak, Biblia mówi równolegle o tych dwóch postawach Boga wobec grzechu i grzesznika. Bóg brzydzi się grzesznikiem i w tym sensie Bóg ma odrazę, nienawidzi grzesznika, a jednocześnie kocha go w tym sensie, że chce go ratować. Pomimo tej odrazy, którą do niego czuje, chce go ratować. I Jonasz nie rozumie tego. Jonasz, jego serce jest dalekie od tego. Wydaje się to wręcz niewiarygodne, że Jonasz, który nie kochał ludzi, którym głosił, doprowadził ich wszystkich do opamiętania. Czyż nie jest to niezwykłe, jak Bóg potrafi się posłużyć człowiekiem? Nawet takim, który głosił bez miłości, w nadziei, że oni wszyscy nie usłuchają i zginą. Bóg się takim Jonaszem posłużył. Jonasz natomiast litował się nad krzewem rycynowym, który obumarł. Ale nie litował się nad ludźmi, którzy mieli zginąć i zostać na wieczność oddzieleni od Boga. Jeremiasz, prorok Jeremiasz i Jezus patrzyli na Jerozolimę i płakali nad nią. Apostoł Paweł spoglądał na Ateny i był bardzo strapiony w swoim sercu. Jonasz natomiast patrzył na Niniwę i kipiał gniewem. Jonasz musiał nauczyć się Bożego miłosierdzia i doświadczyć przemiany serca, napełnienia współczuciem dla zgubionych dusz. Jak boleśnie Bóg musi nas doświadczyć, zanim nauczy nas tej wielkiej lekcji i przemieni nasze serca, oczyści je z naszego samolubstwa. Jonasz i Nachum to jedyne księgi Biblii, które kończą się pytaniami. I obie te księgi dotyczą Niniwy. Nachum jakieś 100 do 150 lat później prorokuje i znowu mówi o zagładzie Niniwy. To opamiętanie, o którym tutaj czytamy, niestety nie przetrwało zbyt długo. Dwa pokolenia zostały uratowane, może trzy. Ale później przychodzi Nachum i mówi znowu o zburzeniu Niniwy. I w 612 roku, jeśli dobrze pamiętam, Niniwa zostaje zrównana z ziemią. Obie te księgi kończą się pytaniami. Księga Nachuma kończy się pytaniem o Bożą karę dla Niniwy, podczas gdy Księga Jonasza kończy się pytaniem o Boże miłosierdzie dla Niniwy. Bóg był gotów oszczędzić Niniwę, a także inne wielkie i małe miasta oraz wsie. Ale aby to zrobić, nie mógł oszczędzić swojego Syna. Wiecie, że zbawienie w Starym i w Nowym Testamencie jest takie samo. Nie ma poza nikim innym zbawienia na tej ziemi, jak tylko w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu. Nikt nigdy nie został zbawiony inaczej, jak tylko przez krew Jezusa Chrystusa. Ktoś musiał umrzeć za ich grzechy, albo oni musieli umrzeć w swoich grzechach. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale i 32 wierszu mówi o miłości Boga, który nie oszczędził własnego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał. Jezus wskazał na posługę Jonasza w Niniwie, aby pokazać Żydom, jak bardzo byli winni, odrzucając Jego świadectwo i Jego przyjście do nich, by ich zbawić. O ile Jezus był większy od Jonasza. Jezus był większy i jest większy od Jonasza w swojej osobie, bo chociaż obaj według ciała byli potomkami Abrahama i obaj byli prorokami, to Jezus jest także jednorodzonym, jedynym w swoim rodzaju Synem Boga. Jezus jest większy niż Jonasz w tym, co głosił, ponieważ Jonasz zwiastował tylko sąd, a Jezus oprócz nadchodzącego sądu zwiastował łaskę i zbawienie. Jonasz niemal zginął za własne grzechy, natomiast Jezus dobrowolnie umarł za grzech całego świata. Jonasz szczególnie usłużył jednemu miastu, podczas gdy Jezus jest Zbawicielem całego świata. Posłuszeństwo Jonasza nie pochodziło z serca, ale Jezus zawsze ochotnie czynił to, co podobało się Jego Ojcu. Jonasz nie kochał ludzi, którym przyniósł ratunek, ale Jezus współczuł grzesznikom i udowodnił swoją miłość, umierając za grzeszników na krzyżu. Na krzyżu poza miastem Jezus prosił Boga Ojca, aby przebaczył tym, którzy Go zabijali. A Jonasz czekał poza miastem, aby zobaczyć, czy Bóg zabije tych, którym On nie chciał przebaczyć. Jezus jest większy niż Jonasz. A ponieważ jest większy, musimy zwracać większą uwagę na to, co do nas mówi. Mówi do nas: idźcie na cały świat, głoście dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc ich postępować według tego wszystkiego, co wam przykazałem. Idźcie. Dzielcie się miłością, którą otrzymaliście. Miłujcie. Nie przeklinajcie. Nie oddawajcie złem za zło. Miłujcie. Przebaczajcie z serca. Ci, którzy odrzucają Jezusa, staną przed większym sądem, ponieważ im więcej mamy światła, tym większa jest nasza odpowiedzialność. Istotną kwestią nie jest dla nas to, jak Jonasz odpowiedział na ostatnie pytanie Boga w tej księdze. Istotną kwestią jest to, jak ja i ty odpowiadamy na Boże pytanie. Czy zgadzamy się z Bogiem, że ludzie bez Chrystusa są zgubieni? Czy tak jak Bóg współczujemy tym, którzy są zgubieni? Jak okazujemy to współczucie? Czy modlimy się, aby Ewangelia dotarła do ludzi w każdym zakątku świata i czy pomagamy w praktyczny sposób tam ją posyłać? Czy radujemy się, gdy grzesznicy okazują skruchę i ufają Zbawicielowi? Wszystkie te pytania i wiele innych zawierają się w tym, o co Bóg zapytał Jonasza na końcu jego proroczej księgi. I nie możemy odpowiedzieć za Jonasza, ale koniecznie musimy odpowiedzieć za siebie. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, Twoje słowo porusza nas, konfrontuje nas, zmusza nas do stanięcia w Jego świetle i spojrzenia na te wszystkie jeszcze brudy naszego życia, na te wszystkie sfery, w których nie poddaliśmy się Tobie, na te wszystkie aspekty naszego życia, gdzie jeszcze nasza wola jest ważniejsza niż Twoja wola. Nasza wygoda, nasza przyjemność, nasze zadowolenie, nasze potrzeby na pierwszym miejscu. Kiedy swoje słowo mówi nam, że jeśli chcemy zyskać życie na tym świecie, to stracimy je. Kiedy Twoje słowo wyraźnie wzywa nas do tego, żebyśmy szukali najpierw ponad to, co będziemy nawet jeść, najpierw Twoje Królestwo, najpierw Jego sprawiedliwość, ponad nasze potrzeby. Panie, daj, żebyśmy rozważając tę księgę, nie byli jak małe dzieci, które na szkółce niedzielnej rozmawiają o Jonaszu i wielkiej rybie. Daj, Panie, żebyśmy sięgnęli głębiej, żebyś Ty sięgnął głębiej do naszych serc. I obyśmy nie pozostali nieczuli, Obyśmy nie okazali się jak ci, do których Jezus mówił, że lżej będzie w dzień sądu mieszkańcom Niniwy niż im, bo mieli tak wielkie światło, bo mieli możliwość słuchania wielkiego Zbawiciela i zlekceważyli. Panie, obyśmy nie byli w gronie tych, którzy lekceważą tego, który jest daleko większy niż Jonasz. Zachowaj nas. Pracuj w naszych sercach, prosimy, i przemieniaj je, aby były według Twojego serca. Żebyśmy nie tylko służyli Tobie, ale żebyśmy służyli Tobie z radosną ochotą. Żeby nasza służba nie była ociężałą służbą, ale żebyśmy wyprzedzali jedni drugich w okazywaniu sobie szacunku, miłości, niesienia pomocy potrzebującym, niesienia Ewangelii. Panie, prosimy, wykonuj w nas Twoje dzieło. Mów do nas dalej. Niechaj nikt z nas nie odejdzie z tego miejsca, przejrzawszy się w tym lustrze Twego słowa i zapomniwszy, jak wyglądamy. Daj, Panie, byśmy pamiętali, co dzisiaj do nas powiedziałeś. Cokolwiek poruszasz w naszych sercach, aby to zostało zmienione, uzdrowione, oczyszczone. Prosimy o Twą pomoc, bo sami nie jesteśmy w stanie siebie zmienić. Potrzebujemy Twojej pomocy, Twojej łaski, Twojego działania w nas, ale my też wiemy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak przyjmujemy Twoje słowo, czy jesteśmy Jego słuchaczami, czy jesteśmy też Jego wykonawcami. Dopomóż nam, Panie Boże, prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki, Ojcze, za słowo, które przemawia do nas, które sięga głęboko w nasze serca, umysły. I modlę się o to, żebyśmy nigdy nie byli jak Jonasz, który nie ma w sobie miłości do bliźniego. A jeśli rozpoznajemy w sobie coś z Jonasza, to abyśmy pokutowali. Pomóż nam, Ojcze, zobaczyć to i żyć w taki sposób, żeby to było miłe Tobie. Byśmy mogli usłyszeć słowa: sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Dzięki, że możemy Tobie mieć nadzieję, że dzięki za to, że możemy wsłuchiwać się w słowo, które pomaga nam właśnie zrozumieć, zobaczyć pewne rzeczy. Amen. Amen. Obraz sobie posłuszniejszy i wywyższony w naszym życiu. Amen. Pokorne znoszenie tortur, proroctwo, Izajasza 53:7. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Jeremiasza 11:19. Ja zaś byłem jak jagnię potulne, na rzeź prowadzone i nic nie wiedziałem, że przeciwko mnie knuli zamysły, mówiąc: zniszczymy drzewo, póki jest świeże, i wykorzenimy je z krainy żyjących, aby jego imię nie było wspomniane. Wypełnienie. Mateusza 27. I zdjęli z niego szaty i przyodziali go płaszcz szkarłatny i upleciono ścierna koronę. Włożyli na głowę jego, a trzcinę dali prawą rękę jego i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: bądź pozdrowiony, król żydowski. I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Dziękuję Ci, Panie, za to słowo, że pokazałeś nam, co uczyniłeś dla nas i dla naszego zbawienia. Dzięki. Na chwałę Ojca. Dzięki. Amen. Amen. Panie, nasze słowa, nasze pieśni nie są w stanie wyrazić uwielbienia i chwały, których godzien jesteś za to, co uczyniłeś dla nas. Czytamy w Twoim Słowie o tych niezliczonych tłumach stojących przed tronem Boga i Baranka, które dniem i nocą oddają cześć i chwałę, te niezwykłe postacie, które padają na twarze. Panie, godzien jesteś wszelkiej chwały i czci i dziękczynienia za to, że swoją krwią kupiłeś dla Boga ludzi z wszystkiego, z każdego narodu i języka i ludu. I wiemy, że żadna inna droga, żadna inna cena nie była w stanie okupić ludzkiego grzechu. Dziękujemy, że byłeś gotów pozostawić niebiańską chwałę, uniżyć się, stać się jednym z nas, uniżyć się jako sługa wszystkich, pójść na krzyż, gdzie tak wiele wycierpiałeś od bezbożnych, gdzie grzech całego świata został na Ciebie złożony i stałeś się grzechem, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwością i to sprawiedliwością Bożą. Wielbimy Ciebie za to wielkie zbawienie, które z łaski Twojej jest nam darowane przez prostą wiarę, przez proste zaufanie Tobie i złożenie na Ciebie naszego grzechu. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie, za ten krzyż, który wycierpiałeś za mnie, za każdego z nas. Panie, zgodnie z Twoim przykazaniem wspominamy to, co uczyniłeś, łamiąc ten chleb, błogosławiąc ten kielich, rozmyślając o Twojej wielkiej miłości, o Twojej gotowości, by umrzeć za nas, by zapłacić nasz dług i spłacić go doskonale, w całej pełni. Pobłogosław, prosimy, ten chleb i daj, byśmy jedząc z niego i pijąc z tego kielicha prawdziwie zwiastowali Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Panie, wypatrujemy, wyczekujemy Twojego przyjścia w chwale, Twojego wiecznego królestwa, w którym będziemy z Tobą ucztować, będziemy z Tobą wieczerzać w gronie tych wszystkich świętych, Starego i Nowego Przymierza, który dzięki Twojej krwi, dzięki Twojej ofierze stali się sprawiedliwymi, uratowani od wiecznej zagłady, od wiecznej śmierci, od wiecznego oddzielenia od Twojej obecności i od Twojej chwały. Panie, wielbimy Cię, że i nam w tym czasie się objawiłeś, że i nam stanąłeś na drodze, że i nam otworzyłeś oczy, że i nasze serca pociągnąłeś ku Tobie. Nie chcemy zapomnieć, nie chcemy pozwolić, by cokolwiek przesłoniło nam ogrom Twojej miłości do nas, którzy byliśmy na drodze zagłady, którzy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach. Panie, dzięki Ci, dzięki Ci. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Ojcze, że otworzyłeś nasze oczy, mogliśmy zobaczyć nasz grzech. I gdy nasze oczy zostały otwarte, to zobaczyliśmy, jak wielki jest to grzech. I widzimy, jak wielki grzech jest ludzkości. I też możemy poznawać, jak wielka jest miłość Twoja. To jest trudne do zrozumienia, do ogarnięcia naszym rozumem, że Twoja miłość jest tak wielka do grzesznika, który zasmuca Ciebie. I ta miłość zmieniła nasze życie, zmiękczyła nasze serca i nasze serca płonęły gorąco dla Ciebie. I oby tak było w naszym życiu, żeby nie było tak, że zletnieliśmy i nasze serca już nie płoną. Pomóż nam, Ojcze, żyć tak, żeby płonąć dla Ciebie gorącym sercem i przynosić dobre owoce. Amen. Bracia i siostry, każdej niedzieli łamiemy chleb, błogosławimy kielich i wspominamy to, co nasz Pan dla nas uczynił. Pragniemy, by obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego był wymalowany w naszych sercach i abyśmy pamiętali, za jak wielką cenę staliśmy się dziećmi Bożymi. Zapraszamy Was do uczestnictwa, tych wszystkich, którzy uwierzyli, że Jezus jest Zbawicielem, którego Bóg posłał na świat, że jest Synem Boga, że przelał swoją krew za nasze grzechy. Jeśli w to wierzysz, jeśli wierzysz, że Bóg zbudził Go z martwych, tak jak obiecał, po 3 dniach i 3 nocach Jezus żyje i oczekujesz Jego przyjścia, jesteś zaproszony, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Pan Jezus ma jedną owczarnię, jest jednym pasterzem dla wszystkich owiec i tych wszystkich, którzy wierzą w Niego, którzy wyznają w Niego żywą wiarę, którzy trwają w społeczności z Nim, zaprasza, by uczestniczyć w tej błogosławionej pamiątce tego, co On dla nas uczynił. Natomiast z drugiej strony apostoł Paweł przestrzega nas przed takim lekkomyślnym, nierozumnym uczestnictwem w tej wieczerzy. Jedzeniem z tego chleba i piciem z tego kielicha, jakby był to zwykły chleb i zwykły kielich. Z jednej strony jest to zwykły chleb i zwykły kielich, a z drugiej strony, kiedy się modlimy, kiedy dedykujemy to naszemu Panu, czytamy, że ten, kto je z tego chleba i pije z tego kielicha, nie rozróżniając ciała i krwi Pańskiej, nie mając świadomości, że uczestniczy w pamiątce śmierci Jezusa Chrystusa, własny sąd je i pije. Więc zapraszając, przestrzegamy, by nie czynić tego w sposób nierozumny, ale módlmy się i prośmy Boga, żeby pomógł nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha ku naszemu błogosławieństwu. Mamy taki zwyczaj tutaj, że z tego kielicha rozlewamy najpierw do tych małych kieliszków. Jeśli ktoś chciałby pić bezpośrednio z kielicha, to prosimy, żeby podchodził w drugiej kolejności i w ten sposób będziemy wielbić naszego Pana tak czy inaczej. Tutaj forma dla nas nie jest kwestią pierwszą, bo tak do końca nie jesteśmy pewni, jak to było w tym wieczerniku podczas tej ostatniej wieczerzy, czy Pan Jezus dał im faktycznie jeden kielich, czy rozlał z tego naczynia do mniejszych. To nie jest jednoznaczne, więc my też z tego nie robimy dogmatu. Natomiast ważne jest to, w jaki sposób w sercach święcimy naszego Pana, jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha. I do tego zachęcamy, żeby postawa naszych serc była postawą pokory, uniżenia, uwielbienia, czci dla Pana Jezusa, który godzien jest wszelkiej chwały, i abyśmy Go święcili, jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha. Także zapraszamy, bracia, siostry, abyśmy też, jeśli ktoś chciałby się modlić, czy przeczytać jakiś fragment słowa w tym czasie, też dziękujemy i zapraszamy do tego. Wieloma nacięciami, posypano bały przeciwko nam. Kije biją po twarzy sędziego Izraela. Wypełnienie. Mateusza 26. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami, mówiąc: prorokuj nam, Chrystusie, kto się uderzy. Thank you. Powstańmy jeszcze, kochani. Gdyby ktoś jeszcze chciał na koniec się pomodlić, bardzo proszę. Amen. Panie, proszę Cię o mądrość i rozum. Panie, bo Ty nie dałeś nam ducha bojaźni, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia i proszę Cię, Panie, abyś nas tym prowadził. I trzeźwe myślenie, aby Twoje słowo było wyznacznikiem naszej drogi. Prosimy. Wzrastali w słowie Twoim, w Twojej mądrości i byli pokorni. Bez tego, co uczyniłeś dla nas. Amen. Amen. Tak, Panie, powierzamy się w Twoje ręce na wszystkie nasze drogi. Cokolwiek jest przed nami, daj, żebyśmy wszędzie i zawsze byli dobrymi świadkami Twoimi, chwalcami Twoimi, ludźmi, którzy jaśnieją Twym światłem, którzy pachną wonią Chrystusa, którzy roznoszą tą woń poznania Jezusa Chrystusa, zarówno tym, dla których jest to woń śmierci, jak i dla tych, dla których jest to woń życia. Uzdalnij nas do tego, Panie. Prowadź nas w tym. Rozpalaj nasze serca. Strzeż nas na wszystkich naszych drogach. Dopomóż nam prowadzić zwycięski bój wiary. Dopomóż nam służyć Tobie z radością. Oddajemy Tobie wszelką cześć i chwałę i dziękczynienie. Amen. Usiądźmy proszę jeszcze na momencik. Jeszcze raz pozwólcie, że wyrażę moją radość z oglądania waszych oblicz, zarówno tych, których widzę co niedzielę, jak i tych, których widzę po raz pierwszy. Boże Słowo zachęca nas do braterskiej serdeczności. Tak jak Adam tutaj modlił się, winniśmy sobie miłość wzajemną. Czytamy, nikomu nic nie bądźcie winni, oprócz braterskiej miłości. To jesteśmy sobie winni. I takie zgromadzenie jak to powinno być w jakiejś mierze oczywiście. To nie powinno się zawężać do tego i kończyć na tym, ale w jakiejś mierze powinno być wyrazem tej braterskiej miłości. I my próbujemy to robić na dwa sposoby. Z jednej strony zawsze mamy tam jakieś stoły porozstawiane, na których stawiamy herbatę, kawę, ciastka, żeby jeszcze ze sobą pobyć, porozmawiać, podzielić się tym, co przeżywamy z Bogiem, poznać się z tymi, którzy są pierwszy raz. Z drugiej strony, jak widzieliście tutaj, jak się witaliśmy, ci, którzy byli przed 10:30, to podajemy sobie ręce, bierzemy siebie w uściski, niektórzy przekazują pocałunek świętych, całują się tak w policzek, czy jakoś tam koło ucha gdzieś w powietrzu, ale jest jakaś forma takiej serdeczności, która winna nam towarzyszyć, ponieważ widzimy na końcu wszystkich listów apostolskich, niemal wszystkich, Pawła szczególnie, jak on pozdrawia, prosi, pozdrówcie tego, pozdrówcie tamtego, przekażcie sobie wzajemnie właśnie pozdrowienia, pocałujcie się tym pocałunkiem świętym. W kilku listach, tak? Niedługo będziemy tutaj kończyć drugi do Koryntian, tam też Paweł tak właśnie kończy, żeby w ten sposób. I gorąco was, bracia, zachęcam do tego, siostry, żebyśmy rozumieli tą część naszego spotkania, tą część naszego uwielbienia Boga we wzajemnej serdeczności. Nasze nabożeństwo nie zaczyna się o 10:30. Zaczyna się, jak tylko już tutaj ktokolwiek jest. Już tu dzisiaj bracia, siostry czekali przed wejściem o 10:00. Myśmy przyjechali, już tutaj tłumek się zgromadził, już ze sobą rozmawiali, już się rozpoczęła społeczność, już chwalili Boga. I teraz też dalej będziemy Go chwalić, kiedy będziemy ze sobą rozmawiać, mówić do siebie budujące słowa, nie dołujące, ale zachęcać się wzajemnie, napominać się, dzielić się. Także zachęcam, bracia, siostry, byśmy spędzili tę krótką tutaj jeszcze część i później może popołudnie w gronie braci, sióstr, dalej wielbiąc Boga. To jest czas dzisiaj odpoczynku, czas wielbienia naszego Boga. Nie uciekajmy do naszych małych domków i naszych małych telefonów i naszych małych Facebooków i tak dalej, tylko odpoczywajmy w Bogu. Odpoczywajmy w gronie braci i sióstr, jeśli możemy. Zadzwońmy, jeśli z nikim nie zjemy obiadu czy coś, zadzwońmy, porozmawiajmy, odwiedźmy jedni drugich. Wykorzystajmy dobrze ten czas. A teraz, jeśli ktoś z was jeszcze chciałby przekazać jakieś pozdrowienia, to cała ta moja mowa była właśnie wstępem do tego, żeby was do tego zachęcić. Ale nie tylko, oczywiście wszystko, co powiedziałem, tak myślę. Tylko też jednocześnie, jeżeli macie jakieś pozdrowienia, to przekażcie, bo jest to dla nas ważne i wierzę, że jest to Bogu miłe. No, ja pozdrawiam Kucie, tak? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Spod Warszawy. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Storunia. Dziękujemy. Jeszcze ktoś jest, goście? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I też oczywiście zabierzcie pozdrowienia. Dziękujemy bardzo. Także bracia, siostry, też pozdrawiajcie od nas. Nie zapomnijcie przekazać serdecznych pozdrowień ze zboru Zbawiciela w Wejherowie, z Kościoła Zbawiciela. Także zachęcam na herbatkę, ciastko. Tam są też różne takie czasopisma i broszury na stole. Jest tam nowy numer Ziarna Prawdy i są tam też takie różne inne mniejsze książeczki jakieś czy coś. Także to dla was prezent. Weźcie, czytajcie, przekażcie dalej. Mam nadzieję, że z tego też będziecie czerpali zbudowanie. Jeszcze Asia coś chciała powiedzieć. O, ja powtórzę tutaj, bo żeśmy z Asią o tym rozmawiali w tygodniu. Mamy takie wydania dla żołnierzy, takie Moro, w takiej okładce Moro i dla policji z niebieskim tam takim aspektem policyjnym. I jeżeli właśnie macie samochód, jesteście od czasu do czasu kontrolowani, mam nadzieję, że nie za przekraczanie prędkości czy łamanie przepisów, ale jeżeli zdarzy wam się kontrola policyjna, to na pewno będzie policjantowi miło otrzymać taki Nowy Testament specjalnie przygotowany dla policji. Także weźcie i miejcie w schowku, żeby podarować. To co, zapraszam na dalszą część naszej wspólnoty.